We're going to count together up to 11. Միասին պիտի հաշվենք մեկից մինչև 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. We're going to say the days of the week together. Միասին պիտի ասենք շաբաթվա օրերը. Երկու շաբթի, երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթ, շաբաթ, կիրակի. Երկու շաբթի, երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթ, շաբաթ, կիրակի. Երկու շաբթի, երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթ, շաբաթ, կիրակի. We're going to say the months of the year together. Միասին պիտի թվենք տարվա ամիսները. Հունվար, փետրվար, մարտ, ապրիլ, մայիս, հունիս, հուլիս, օգոստոս, սեպտեմբեր, հոկտեմբեր, նոյեմբեր, դեկտեմբեր. Հունվար, փետրվար, մարտ, ապրիլ, մայիս, հունիս, հուլիս, օգոստոս, սեպտեմբեր, հոկտեմբեր, նոյեմբեր, դեկտեմբեր. Հունվար, փետրվար, մարտ, ապրիլ, մայիս, հունիս, հուլիս, օգոստոս, սեպտեմբեր, հոկտեմբեր, նոյեմբեր, դեկտեմբեր.